ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งชาติมาฆบูชาเป็นครั้งที่10ในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายในชุดคู่มือการศึกษาพุทธศาสนาต่อไปตามเดิมเพราะยังไม่จบแต่มีหัวข้อเฉพาะในการบรรยายครั้งนี้ว่าคู่มือการศึกษาพุทธศาสนาโดยปริยัติเรื่องสัมมัตตสิกคำว่าสัมมัตตเข้าใจว่าเป็นคำที่แปลกหูสำหรับท่านทั้งหลายหรือเป็นคำแปลกหูสำหรับพุทธบริษัททั่วไปไม่ค่อยจะได้ยินเลยไม่ได้ยินเรื่องที่สำคัญอย่างสมบูรณ์แต่ข้อนี้ไม่รู้จะโทษใครเหตุการณ์ที่ท่านไม่ค่อยจะเอาเรื่องสัมมัตตสิกมาพูดกันนี่มันเป็นด้วยเหตุอะไรก็ยากที่จะกล่าวท่านกล่าวกันแต่เพียงมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ว่าสัมมัตตะ8จึงเป็นที่คุ้นเคยกันแต่เพียงมรรคมีองค์8โดยหลักอริยสัจคือเป็นอริยสัจข้อสุดท้ายถ้าไม่พูดให้ครบติดอริยสัจก็ยังขาดนิโรธหรือสัมมาวิมุตติข้อสุดท้ายของสัมมัตตสิกนั่นเองสัมมัตตสิกสำหรับท่านทั้งหลายที่ได้คุ้นเคย กับเรื่องอริยมรรคในองค์8อยู่ก่อนแล้วก็เติมเข้าไปอีก2คือสัมมาญาณะความรู้ถูกต้องสัมมาวิมุตติความหลุดพ้นถูกต้องจะเรียกว่าความรู้ชอบหรือความหลุดพ้นชอบมันก็ได้เหมือนกันมันตัวเดียวกันอริยมรรคมีองค์8สัมมาแล้วก็เติมเข้าไปอีก2สัมมาคือสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติรวมเป็น10นี่มีชื่อเรียกหมายว่าสัมมัตตสิกคำว่าสัมมัตตะนี่มีความหมายดีแต่ฟังดูชอบคนเป็นเสียงที่ชอบคนสัมมัตตะแปลว่าความถูกต้องหรือภาวะแห่งความถูกต้องถูกต้องแต่เพียง8อย่างก็เรียกว่าอริยมรรคถ้าถูกต้องทั้ง10ก็เรียกว่าสัมมัตตสิกทีนี้ถ้าท่านเข้าใจว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรก็จะเข้าใจได้ว่าอัตถังที่กรรมะมีองค์8นั่นเป็นแต่เพียงเหตุมีแต่เพียง8ถ้าเติมสัมมาญาณสัมมาวิมุตติก็ด้วยเป็น10นั่นเป็นส่วนพ้นอีก2เหตุมี8มรรคมี8แล้วผลมี2คือสัมมาญาณกับสัมมาวิมุตติถ้าจะบรรจุในอริยสัจก็ได้แก่นิโรธอริยสัจนั่นเองสัมมัตตะก็ได้แก่อริยสัจคู่หลังอริยสัจคู่แรกคือทุกข์กับสมุทัยพูดเรื่องทุกข์ล้วนอริยสัจคู่หลังนิโรธกับมรรคคู่นี้เนี่ยเอามารวมกันข้าวก็จะเป็นสัมมัตตสิกอริยสัจคือนิโรธมีอยู่2สัมมาญาณสัมมาวิมุตติ ส่วนไอ้สัตว์คือมรรคกับมรรคเอง8ดังที่รู้กันอยู่ทั่วไปแล้วถ้าจะพูดให้สมบูรณ์เราก็ต้องพูดพร้อมทั้งเหตุพร้อมทั้งผลเราจะไม่พูดแต่การรักษาโรคอย่างเดียวเราจะพูดถึงการหายจากโรคด้วยให้จึงจะเป็นเรื่องการรักษาโรคที่สมบูรณ์วิธีรักษาอย่างไรและหายอย่างไรรวมกันเข้าเป็นเรื่องรักษาโรคคือความหายไปแห่งโรค ถ้าจะดูจากอุปมาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสมัตตสิทธิ์นี่เป็นเสมือนยาถ่ายมีครบสิทธิ์แล้วก็ถ่ายโทษออกจากร่างกายจนหายโรคคือสมัตตสิทธิ์นี่เป็นเหมือนยาทำให้อาเจียนถ้าอาเจียนออกหมดแล้วก็หายโรคและอีกข้อหนึ่งก็ตัดเปรียบเหมือนกับว่าเป็นพิธีล้างกระดูกให้หมดบาปของพวกกามเราไม่ได้ใช้น้ำล้างโดยพิธีล้างโดยน้ำแต่ว่าจะล้างโดยการประพฤติที่ถูกต้องสิบประการนี้ที่เรียกว่าสัมมัตตานั่นเองเข้าใจว่าคงจะเป็นที่คุ้นหูสำหรับฟังหรือคุ้นปากสำหรับพูดแก่พวกเรามากขึ้นเพราะเป็นตัวธรรมจันทร์เป็นตัวพระพุทธศาสนาโดยตรงมีความถูกต้องครบสิทธิ์จึงจะจบเรื่องของความถูกต้องถ้าเราพูดกันขึ้นมาลอยๆว่าความถูกต้องเรื่องความถูกต้องก็จะต้องนึกถึงไอ้สัมมัตตสิทธิ์นี่เสมอจะครบเรื่องความถูกต้องก็คือองค์สิบประการนี้พุทธศาสนาคือความถูกต้องสิบประการนี้ถูกต้องตั้งแต่เหตุไปถึงผลต้องถูกต้องทั้งเหตุและทั้งผลต้องพูดไว้ทั้งเหตุและทั้งผลนั่นจึงจะครบเรื่องหรือมีความถูกต้องโดยสมบูรณ์ที่พระองค์ตรัสว่าอาศัยพระองค์กรมกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ทั้งหลายจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนั่นก็ต้องระบุถึงสมัตตะสิทธิ์นี่แหละขอพูดชัดอีกทีหนึ่งว่าถ้าได้พระองค์ตรัสว่าถ้าได้อาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเจ็บสัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายถ้าได้อาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรเป็นมิตรที่ดีข้อนี้มีความหมายต่อไปว่าเมื่อได้อาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์นั่นก็จะดำเนินตนอยู่ในสัมมัตตสิบประการในความถูกต้องในสิบประการเรื่องอาศัยพระองค์แล้วหลุดพ้นจากความเกิดแก่เกิดตายนั่นเป็นเรื่องหัวใจที่สุดเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในพุทธศาสนาเพราะว่าเรามีปัญหาอยู่ด้วยปัญหาเกิดแก่เกิดตายถ้าเราไม่มีความรู้ธรรมะเหล่านี้จิตของเราก็จะโง่งมมองเห็นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นภัยเป็นอันตรายที่น่ากลัว แล้วก็เป็นทุกข์ถ้าได้อาศัยสัมมัตตาสิกขาการเป็นหลักปฏิบัติแล้วเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายก็จะกลายเป็นของเด็กเล่นคือไม่น่ากลัวความเกิดแก่เจ็บตายก็จะกลายเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามธรรมดาของร่างกายและจิตใจไม่มีตัวตนของบุคคลผู้ใดที่จะเป็นเจ้าของความเกิดแก่เจ็บตายนั้นการที่จิตจะมีความรู้สึกว่าให้มีตัวตนเป็นเจ้าของความเกิดแก่เจ็บตายนั้นมีทางเดียวเท่านั้นคือการปฏิบัติในสัมมัตตาสิกขาพอสนใจคำคำนี้ซึ่งยังแปลกหูอยู่ศึกษากันเรื่อยๆไปจนกว่าจะไม่แปลกหูว่าที่จริงอาตมารู้สึกว่าแม้แต่อริยมรรคในองค์8ก็ยังมีคนจำกันได้ไม่หมดไม่คล่องหมู่พุทธบริษัทสมัยนี้แม้แต่อริยมรรคในองค์8เท่านั้นก็ยังจำกันไม่ครบถ้วนไม่คล่องแคล่วก็ไปทบทวนเสียใหม่ให้คล่องแคล่วแล้วจะได้เติมเข้าไปอีก2จะได้เป็น10เป็นสัมมา10สัมมาสมบูรณ์ที่สุดเป็นตัวพุทธศาสนาเขาเรียกว่าทั้งดุ้นทั้งดุ้นคือทั้งหมดตัวพุทธศาสนาทั้งหมดเราเอามาแยกดูก็จะพบว่าประกอบอยู่ด้วยสัมมัตตะคือความถูกต้องแล้วก็สิบประการถ้าเราจะพูดอย่างเป็นธรรมดาไม่ใช่พูดในแง่ของศาสนาก็จะต้องพูดได้ว่าความถูกต้องสิบประการนี้เป็นหลักธรรมะสากลของธรรมชาติเราไปใช้กับใครที่ไหนก็ได้ที่มุมโลกไหนก็ได้ยุคไหนสมัยไหนก็ได้ทุกยุคทุกสมัยทุกเวลาทุกสถานที่ถ้าไม่ฟังถูกเจ้าสิบประการนี้ก็ยังเป็นของที่ได้สมมติว่าจะไม่พูดกันว่าเป็นศาสนานั่นศาสนานี่มันก็พูดได้อย่างธรรมชาติที่สุดว่าความถูกต้องความถูกต้องเนื่องในความถูกต้องนั้นครบทั้งสิบประการก็หมดปัญหาถ้าจะยกเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาสากลศาสนาเดียวในโลกนั้นก็ทำได้ด้วยเหตุนี้คือพูดเรื่องความถูกต้องสิบประการก็ให้เอามากระทำไว้ในใจให้จำได้แม่นยำแล้วก็พูดได้คล่องแคล่วสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมันจะเป็นความรู้ความคิดความเห็นความเชื่อหรืออุดมคติใดๆก็ตามเรียกว่ามีความเห็นชอบนี่เป็นข้อแรกมาก่อนแล้วก็สัมมาสังกัปปะมีความมุ่งหมายชอบที่แปลกันว่าในความดำริชอบนั่นมันก็ทำให้เขวได้คำว่าดำริหมายถึงคิดเท่านั้นไม่เป็นความมุ่งหมายก็ยังเรียกว่าดำริได้แต่ถ้าสังกัปปะแล้วต้องเป็นความมุ่งหมายด้วยจึงอยากจะแปลว่าความมุ่งหมายชอบหรือความต้องการชอบความใฝ่ฝันที่ชอบคือถูกต้องนั่นเองถ้ามีความมุ่งหมายชอบแล้วมันก็เป็นการง่ายที่จะเดินไปตามแนวของความมุ่งหมายต่อไปแนวสำหรับจะมุ่งหมายต่อไปก็คือสัมมาวาจาเป็นผู้ที่มีการพูดจาชอบคำพูดที่เอามาใช้ก็ชอบถูกต้อง วิธีพูดก็ถูกต้องกาลเทศะที่พูดมันก็ถูกต้องเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ทำอันตรายหรือไม่บาดหูคนมีแต่ทำให้มีความสมัครสมานและใกล้สามัคคีกันวาจาชอบหมายความว่าเป็นวาจาที่ให้สำเร็จประโยชน์ในสังคมมีวาจาเป็นเครื่องคือในสังคมถ้าวาจามันชอบสังคมนั่นก็ได้รับผลดีต่อไปก็สัมมากัมมันตะมีการงานชอบการกระทำทางกายไม่ว่าง่ายๆได้เป็นการกระทำทางกายและก็มีเป็นความถูกต้องทั้งนั้นซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วๆไปเป็นสากลมาแต่เดิมว่าไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดในกามนี่เป็นของเก่าแก่ที่สุดเก่าแก่ก่อนพระพุทธเจ้าก็ได้ที่สอนกันมาที่นี่ก็มาถึงสัมมาอาชีโวมีอาชีพถูกต้องคำว่าอาชีพนี่ไม่ได้หมายความแต่เพียงเรื่องเลี้ยงชีวิตตัวหนังสือแปลว่าดำรงชีวิตคำว่าอากับคำว่าชีวะทรงไว้ซึ่งชีพดำรงชีวิตไว้อย่างถูกต้องดังนั้นไม่หมายเฉพาะการทำมาหากินแต่หมายถึงการเป็นอยู่ทั้งหมดทั้งสิ้นในการมีชีวิตนี่จะเรียกว่าอาชีพการดำรงชีพไว้อย่างถูกต้องถ้าก็มาถึงสัมมาวายามะความพยายามถูกต้องคำว่าวายามะในภาษาบาลีก็คือคำว่าพยายามในภาษาไทยนั่นเองสัมมาวายามะก็คือความพยายามที่ถูกต้องก็หมายถึงการกระทำความเพียรที่ติดต่อไม่ขาดสายจึงจะเรียกว่าความพยายามพยายามในสิ่งที่ควรทำในที่ที่ควรทำในทางที่ควรทำซึ่งกล่าวไว้เป็นหลักสมบูรณ์ที่สุดว่าพยายามไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นพยายามละความชั่วที่เกิดแล้วพยายามทำให้ความดีเกิดขึ้นพยายามรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วหลักอันนี้ก็ท้าทายว่าเป็นคำบัญญัติที่สมบูรณ์ที่สุดควรจะสนใจเอาไปใช้ได้ในหลักทั่วไปที่ไหนก็ได้ขอให้ชีวิตนี้มีความพยายามอยู่อย่างนี้เรื่องชาวโลกก็ได้เรื่องทางธรรมะก็ได้เรื่องชาวโลกแม้แต่จะเป็นเรื่องทำมาหากินเช่นทำไร่ทำนาการพยายามไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นก็ไม่อันตรายแต่การทำไร่ทำนานั้นมันมีขึ้นมาถ้ามันเกิดอันตรายอะไรขึ้นมาก็กำจัดเสียทีนี้ถ้าอะไรมันยังไม่งอกงามก็ทำให้มันงอกงามแล้วก็ส่งเสริมให้มันงอกงามยิ่งขึ้นไปมีการขยายความได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรที่มันเกี่ยวหรือต้องเกี่ยวกันกับความพยายามแล้วก็มาถึงสัมมาสติคำว่าสติแปลว่าระลึกชอบคำว่าระลึกนี่มันระลึกไปถึงในหลักเกณฑ์หรือธรรมะหลักธรรมะที่ถูกต้องเมื่ออะไรเกิดขึ้นจิตระลึกไปถึงความถูกต้อง ของเรื่องนั้นได้เอาหลักเกณฑ์แห่งความถูกต้องมาควบคุมเรื่องที่กำลังเกิดอยู่มีอยู่เฉพาะหน้าอย่างนี้เรียกว่าความระลึก สตินั่นแปลว่าความแล่นไปมูลรากของศัพท์แปลว่าความแล่นไปแต่กิริยาอาการมันเหมือนกับแล่นมาความรู้สติปัญญาที่ถูกต้องนั้นแล่นมาคือเกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นทันเวลาแล้วแต่ใครจะใช้คำไหนจะชอบกันไหมว่าระลึกถึงรุ่นมาหาเองถ้ามันระลึกถึงมันก็เท่ากับเอามาเท่ากับเอามาทันเวลา เรื่องสตินี่มีความหมายพิเศษว่าเป็นตัดธรรมะที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ความรู้หรือสติปัญญาไม่เป็นหมันความรู้หรือสติปัญญาจะมีมากมายมหาศาลเท่าไรแต่ถ้าเอามาใช้ไม่ทันท่วงทีกับเหตุการณ์มันก็เป็นหมันเหมือนกับไม่มีนั่นสิ่งที่จะทำให้เอาสติปัญญามาใช้ทันท่วงทีทันเหตุการณ์ก็คือสิ่งที่เรียกว่าสติดังนั้นจึงจัดเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งต่างหากจากปัญญาไม่ใช่เป็นตัวเดียวกันกับปัญญาแต่ว่าถ้าสติ ทำหน้าที่เมื่อไรนั้นก็มีปัญญาอยู่ด้วยเมื่อนั้นเพราะว่าสติมันไปค้นเอาปัญญามาแล้วก็ใช้ปัญญานั่นแหละจัดการให้มันถูกต้องกับเรื่องที่มันเกิดอยู่คำว่าสตินี่มีความหมายอย่างนี้แต่เรารู้จักคำนี้กันน้อยเกินไปแล้วพูดกันรุ่นห้วนห้วนแต่ก็เป็นคำที่พูดกันอยู่บ่อยนะว่ามีสติไม่มีสติถ้าใจความสมบูรณ์แล้วมันต้องเป็นสติที่ไปเอาความรู้รู้สติปัญญาที่ถูกต้องโดยสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นมาใช้ได้ทันเวลาที่เรื่องมันเกิดขึ้นน่าจะเป็นเรื่องชาวบ้านเรื่องธรรมชาวโลกธรรมดาก็ต้องอาศัยสติเมื่อจะเป็นเรื่องสูงทางธรรมะจะบรรลุมรรคนิพพานก็ต้องอาศัยสตินั่นการที่มีสตินั่นแหละคือความปลอดภัยให้พยายามขอให้พยายามจนกล่าวได้ว่ามีสติเป็นชีวิตไปเลยมีชีวิตเป็นสติมีสติเป็นชีวิตนั่นแหละจะปลอดภัยชีวิตต้องเรากลายเป็นเรื่องของสติสมบูรณ์อยู่ในสติในข้อที่8ว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิสมาธิถูกต้องที่หมายถึงกำลังใจการดำรงไว้ซึ่งกำลังใจถูกต้องถ้าว่ามีสมาธิอย่างเพียงพอถ้ามันก็ยากที่อารมณ์จะกระทบกระทั่งหรือจะหันเหไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรจิตจะมีสมาธิก็ต้องอาศัยการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมสมาธิที่มีอยู่ตามธรรมชาติตามธรรมดานั้นไม่พอจริงจะมีชีวิตย่อมมีสมาธิทั้งนั้นแหละแต่ว่าสมาธิเท่าที่ธรรมชาติให้มีอยู่ตามธรรมชาตินั้นมันยังน้อยมันยังไม่พอต้องอบรมความเป็นสมาธิให้มากขึ้นไปอีกหรือว่ามากเท่าที่จะทำได้ให้จิตประกอบอยู่ด้วยคุณสมบัติ3ประการคือความที่จิตเกลี้ยงไม่มีกิเลสครอบงำเรียกว่าจิตสะอาดแล้วก็มีความมั่นคงในความมั่นคงอารมณ์กระทบให้หวั่นไหวได้ยากแล้วก็มีความว่องไวว่องไวในหน้าที่ของจิตกินความไปถึงสติถ้าว่าจิตว่องไวมันก็ทำให้สติว่องไวสติรวดเร็วด้วยเราเรียก ว่าสมาธิแต่ที่ถูกนั่นมันเป็นคุณสมบัติของสมาธิเอาคุณสมบัติของสมาธิมาเรียกว่าสมาธิคือมีจิตสะอาดมีจิตมั่นคงมีจิตว่องไวในการจะทำหน้าที่ของจิตลองพิจารณาดูให้ดีว่ามีอะไรดีกว่านี้มีจิตสะอาดมันก็สบายเป็นสุขใช่ไหมแล้วจิตเข้มแข็งก็ทนกับอารมณ์ที่จะมาเขย่าแล้วจิตว่องไวถึงว่องไวมันก็สามารถทำหน้าที่ได้ว่องไวจะเป็นเรื่องต่อสู้หรือเรื่องป้องกันหรือเรื่องอะไรก็ตามซึ่งเป็นหน้าที่ของจิตมันก็ทำได้ไวนี่เป็นลิงบางชนิดไวมากไวต่อคนหลายสิบเท่าที่นี่ต่อไปเมื่อมีสมาธิถูกต้องสมาธิเสร็จแล้วก็อันที่9ก็คือสัมมาญาณะทั้งหมดนั่นทำให้เกิดความรู้ญาณะแปลว่าความรู้ความรู้ที่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือรู้เรื่องอริยสัจทั้ง4เป็นวัตถุแห่งความรู้คำว่ารู้ถูกต้องก็หมายความว่ามันตรงตามที่จะแก้ปัญหาได้แล้วมันก็เพียงพอด้วยคำว่าถูกต้องกับคำว่าเพียงพอนี่ขอถือว่ารวมอยู่ด้วยกันเสมอจะเอาแต่ความถูกต้องไม่เพียงพอนั่นมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ถ้าเพียงพอแต่มันไม่ถูกต้องมันก็ยิ่งไม่สำเร็จประโยชน์เมื่อใช้คำว่าถูกต้องแล้วก็ต้องเพียงพอด้วยเดี๋ยวนี้มีความรู้ที่ถูกต้องและเพียงพอชนิดที่จะทำลายข้าศึกคือกิเลสสมาธิที่ถูกต้องนั่นมันก็ป้องกันกิเลสอยู่ในตัวทำลายกิเลสอยู่ในตัวยิ่งทำยิ่งรู้ยิ่งทำยิ่งรู้ไอ้ความรู้ที่เพิ่มขึ้นนี่ก็ถึงที่สุดเป็นสัมมาญาณะความรู้มันถูกต้องที่อันสุดท้ายอันที่สิบก็คือสัมมาวิมุตติสัมมาวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นอย่างถูกต้องคำว่าหลุดพ้นอย่างไม่ถูกต้องนั่นก็คือหลุดพ้นอย่างมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิมีอยู่ครบเป็นคู่กันทีเดียวก็มีความต้องการความถูกต้องมีสิทธิ์ฝ่ายไม่ถูกต้องมันก็มีสิทธิ์เหมือนกันคือมันตรงกันข้ามมันก็มีมิจฉาทิฏฐิมีมิจฉาสังกัปปะมีมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิแล้วก็มิจฉาญาณะรู้ผิดรู้ถูกต้องรู้มากมายแต่ว่าเป็นเรื่องผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างที่มีกันอยู่ทั่วโลกพอมาถึงวิมุตติหลุดพ้นถูกต้องมันก็ต้องมีผลตรงตามที่ถูกต้องมาแล้วแต่ผลหลังที่พูดว่าหลุดพ้นซึ่งจะต้องพูดภาพจริงถึงนิกายอื่นพูดไปก็เหมือนจะดูถูกพวกอื่นว่าในความหลุดพ้นที่นิกายอื่นพวกอื่นและที่อื่นสอนกันอยู่นั่นมันไม่ถูกต้องมันไม่เป็นความหลุดพ้นที่แท้จริงมันเป็นเรื่องผู้สอนเขาบัญญัติให้ว่าอย่างนี้ถูกต้องแล้วหลุดพ้นแล้วสำเร็จแล้ว แต่แล้วมันดับทุกข์ไม่ได้จริง หรือบางทีมันก็ดับทุกข์ได้เพียงครึ่งๆกลางๆซึ่งศาสดาต่างๆที่พระพุทธองค์เข้าไปศึกษาเกี่ยวข้องด้วยในตอนแรกๆศาสดาเหล่านั้นก็ได้สอนจนถึงข้อที่เรียกว่าหลุดพ้นหรือดับทุกข์นะแต่แล้วมันดับทุกข์ไม่จริงมันเป็นดับแต่เพียงบางอย่างมันไม่ได้ดับไปต้นเหตุที่สำคัญโดยสิ้นเชิงแล้วมันยังไม่สิ้นสุดถ้าดับเพียงแค่นั้นมันยังไม่สิ้นสุดยกตัวอย่างเช่นอาลารดาบทอุทกดาบทที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่มากว่าเป็นพระศาสดาเป็นศาสดาผู้สอนให้แก่พระสิทธัตถะเมื่อเที่ยวออกแสวงหามันก็เป็นเพียงอรูปฌานขั้นปลายมันก็ดับทุกข์ง่ายๆดับทุกข์เบื้องต้นได้มากมายเหมือนกันแต่มันไม่สิ้นสุดมันไม่ดับทิฏฐิผิดโดยสิ้นเชิงเนี่ยก็มาบัญญัติเองว่าอย่างนี้ท่านี้พอแล้วถูกแล้วอย่างนี้ถูกแล้วอย่างอื่นไม่ถูกนี่มันก็เป็นสิ่งที่พระสิทธัตถะเหลือที่จะรับไหวจึงต้องรีบเพื่อไปแสวงหาโดยพระองค์เองต่อไปเพื่อให้มันเป็นสัมมายิ่งขึ้นไปกว่านั้นให้ความหลุดพ้นมันจริงยิ่งขึ้นไปกว่านั้นจึงได้ออกไปแสวงหาด้วยพระองค์เองรวมกันเป็นสิทธิ์ถูกต้องถ้าว่าเราจะพูดกันอย่างอิสระที่สุดแล้วก็พูดว่าเป็นความถูกต้องของธรรมชาติตามธรรมชาติเป็นของสากลหรือพูดว่าเราจะไม่สนใจเรื่องอะไรทั้งหมดเราจะสนใจแต่เรื่องความถูกต้องสิบประการนี้ก็ได้พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือพระพุทธเจ้าจะไม่เกิดขึ้นความถูกต้องสิบประการนี้มันก็มีผลตามแบบของมันเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ตรัสรู้เรื่องความถูกต้องนำเอามาสอนไม่ใช่พระองค์ทรงตั้งกฎเกณฑ์บังคับธรรมชาติให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่มีอยู่แล้วว่าถ้าทำลงไปอย่างนี้ผลเกิดอย่างนี้ทำลงไปอย่างนั้นผลเกิดอย่างนั้นทำไปอย่างนู้นผลเกิดอย่างนู้นมันครบหมดทั้งสิทธิ์นี่เป็นนำมาสอนเราเคารพพระศาสดานี่เป็นส่วนหนึ่งจากความดับทุกข์ไม่ใช่เรื่องความดับทุกข์แต่เป็นเรื่องกตัญญูกตเวทีหรือว่าอย่างดีที่สุดก็คือว่าให้มีศรัทธาที่ถูกต้องในพระศาสดามันก็ช่วยให้การปฏิบัติธรรมแก่กล้าถึงบ้างเหมือนกันแต่ถ้าตามหลักของธรรมชาติแล้วพระศาสดาจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในธรรมะทั้งหลายของธรรมชาติก็ยังคงอยู่อย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นนี่แหละเรากล้าพูดไปถึงว่าพุทธศาสนามีความเป็นวิทยาศาสตร์คือเรื่องที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติโดยแท้จริงจะเอาไปใช้ในมุมโลกไหนที่ไหนในโลกก็ได้จะใช้ในเวลาไหนยุคไหนสมัยไหนก็ได้นี่ความเป็นสากลของพุทธศาสนาและเป็นคำพูดที่ท้าทายอยู่ในตัวเองกล้าท้าทายผู้ที่ต้องการจะพิสูจน์ต้องการจะคัดค้านได้ทุกเมื่อที่นี่ที่เราเคยพูดกันมาแล้วบ่อยๆว่าธรรมะคือพระเจ้าธรรมะคือพระเจ้าหมายถึงธรรมะ ที่เป็นผู้ช่วยมีหน้าที่อย่างเดียวกับพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ช่วยมันก็ได้แก่ธรรมะเหล่านี้แหละธรรมะสิบประการนี้เป็นธรรมะที่เป็นพระเจ้าสำหรับผู้ช่วยแต่ถ้าเป็นหน้าที่อื่นเช่นพระเจ้าผู้สร้างพระเจ้าผู้ควบคุมอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าธรรมะคือพระเจ้าที่จะช่วยให้รอดแล้วไม่มีอะไรจะสมบูรณ์ไปกว่าสัมมัตตะสิบประการสัมมัตตะชื่อไม่น่าฟังในหูคนไทยแต่ความหมายประเสริฐที่สุดคือความถูกต้องความถูกต้องสิบประการต้องอยู่ในฐานะที่เป็นพระเจ้าผู้ดับทุกข์ผู้ดับทุกข์ใครมีธรรมะสิบประการนี้ความทุกข์มันก็ดับไม่มีส่วนเหลือที่นี่ดูต่อไปเพื่อจะเข้าใจโดยข้าวเงื่อนใหญ่ๆที่ว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าเราพูดแต่เรื่องความทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์ข้อนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากเหมือนกันเพราะว่าเราสนใจกันเลยขอบเขตแล้วก็พูดจากันอย่างเพ้อเจ้อไม่จำกัดอยู่ในส่วนที่ควรจะพูดถ้าเราจะจำกัดให้ถูกให้ตรงเราก็จะพูดกันแต่เรื่องสองเรื่องคือเรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นแหละแล้วทำไมจะต้องพูดเรื่องความทุกข์ก่อนล่ะเพราะคนมันโง่คนทั่วไปเป็นบุตรชนโง่จนถึงขนาดที่ไม่รู้ว่าตัวมีความทุกข์จะนั่งร้องไห้อยู่หรือจะปวดทนทรมานอะไรอยู่ก็ไม่เรียกว่าความทุกข์แล้วบางคนตะเลิดไกลไปถึงว่ามันเป็นธรรมดาที่จะต้องมีความทุกข์ถ้าไม่มีความทุกข์กลายเป็นผิดธรรมดากลายเป็นเรื่องวิปริตผิดปกตินี่มันเรียกว่าคนเหล่านั้นไม่รู้เรื่องความทุกข์ถ้ามันไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาเรื่องความทุกข์แล้วก็ไม่ต้องมาศึกษาพุทธศาสนาเลยเชิญกลับไปเถิดอย่ามาศึกษาเรื่องพุทธศาสนาเลย ถ้าจะมาศึกษาพุทธศาสนาก็เป็นที่แน่นอนว่ามีปัญหาคือความทุกข์บางคนรู้จักได้เองมีสติปัญญาบางอย่างมากพอที่จะรู้จักได้เองว่าชีวิตเป็นความทุกข์อย่างนั้นเป็นทุกข์อยู่ดิ้นรนกระวนกระวายก็จะออกจากความทุกข์นั้นอยู่แต่คนบางพวกไม่เป็นอย่างนั้นน่าจะมีความทุกข์อยู่ก็เห็นว่าเป็นอย่างนั้นเองแต่ความทุกข์บางอย่างก็สนุกมันสนุกไปตามแบบของแห่งอุปชมจมอยู่ในกองทุกข์กลายเป็นเรื่องสนุกถ้าว่ามันอยู่ในกิเลสมันก็ทำให้มองเห็นว่าเป็นเรื่องสนุกในการที่ได้หัวเราะบ้างร้องไห้บ้างคนบางคนก็ชอบร้องไห้เพื่อจะแก้ความทุกข์เธอไม่เห็นไงว่าไอ้เรื่องร้องไห้นั่นมันเป็นความทุกข์มันก็จะเอาความทุกข์มาแก้ความทุกข์มันก็เป็นไปไม่ได้เราจะต้องตั้งต้นเรื่องด้วยความทุกข์ซึ่งรู้ได้ด้วยตนเองค่อยๆรู้จักขึ้นมาด้วยตนเองก็ได้นี้ด้วยการแนะนำสั่งสอนจากผู้รู้ให้รู้ว่าด้วยดีชีวิตนี้มันมีความทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นเพราะเรื่องของความทุกข์มันต้องซับซ้อนเสมอต้องเป็นเรื่องซับซ้อนเป็นชั้นๆอยู่เสมอ ช่นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่มันก็ไม่ได้เป็นทุกข์อยู่ในตัวมันเองมันเป็นทุกข์ต่อเมื่อคนโง่ไปรับเอามาเป็นความเกิดแก่เจ็บตายของกูมันไปรับเอาความเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นของตนแล้วมันก็กลัวมันยังต้องกลัวแล้วมันจึงจะเป็นทุกข์แต่ถ้ามันไม่กลัวมันก็ไม่เป็นทุกข์มันจะเป็นอันธพาลจะให้แรงให้ร้ายแรงที่สุดกับพละหยาบช้าที่สุดมันก็ไม่กลัวทุกข์ทั้งที่มันเป็นทุกข์อย่างนี้ก็ยังนี่ถ้ามีสติปัญญาตามปกติธรรมดาก็รู้สึกว่านี่เป็นภาวะที่ไม่น่าปรารถนาเลยแล้วก็ค่อยศึกษาไปศึกษาไปจนรู้ว่าไอ้ความคิดที่ไม่น่าปรารถนานี่มันเป็นความคิดติดเดินมาผิดกำหนดไว้ผิดตั้งใจไว้ผิดจึงไปเอาสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องของตนมาเป็นเรื่องของตนความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติเมื่อความกลัวมันเกิดมากขึ้นแล้วมันก็กลายมาเป็นเรื่องของตนความกลัวรุ่งให้เกิดความคิดว่าเป็นของตนเป็นตัวตนผู้กลัวมีคนที่กลัวให้ขึ้นมาอย่างนี้ซับซ้อนอย่างนี้เรื่องตัวตนนี่มาจากความไม่รู้ความรู้ผิดความรู้ไม่ถูกต้องความรู้ไม่ครบถ้วนความรู้ไม่ทั่วถึงถ้ายังมีความรู้สึกเป็นตัวตนก็ต้องเป็นทุกข์ทั้งนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสสรุปให้สั้นที่สุดของเรื่องทั้งหมดว่าโดยสรุปแล้วเป็นจักขันธ์ที่มีอุปาทานเป็นตัวทุกข์เป็นจักขันธ์ที่มีอุปาทานนะบางคนฟังไม่ถูกนะว่าคืออะไรคือเป็นจักขันธ์ที่คนโง่ไปเอามาเป็นตัวตนของตนถ้าพูดให้รู้ว่าที่สุดทั้งหมดคำเดียวกับว่าชีวิตเอาชีวิตเป็นของตนทั้งชีวิตเป็นของธรรมชาติแต่ที่สอนกันอยู่ในพุทธศาสนาพระคัมภีร์ทั้งหลายทั้งเทรวาททั้งมหายานก็แยกออกเป็น5อย่างเรียกว่าขันธ์5คือรูปที่เป็นร่างกายเกี่ยวกับร่างกายนี่ขันธ์1ส่วนหนึ่งแล้วเวทนาความรู้สึกจิตที่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์พอใจไม่พอใจอะไรนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งสัญญาความสำคัญมันหมายก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันสัญญาผิดมันสัญญาสำคัญอย่างนี้อย่างนั้นไปตามที่มันไม่รู้นี่ก็สัญญานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งสังขารความคิดขณะที่คิดจิตที่คิดหรือการคิดก็ตามนี่ก็เป็นขันธ์ส่วนหนึ่งแล้ววิญญาณจิตส่วนที่มารู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคอยรู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าอะไรเป็นอะไรนี่ก็เป็นขันธ์1ได้เป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณเป็น5ขันธ์มันเป็นของธรรมชาติตามธรรมชาติที่มันปรุงแต่งกันอยู่ให้มีชีวิตอยู่ถ้ามีชีวิตอยู่มันก็ต้องมีส่วนประกอบ5ส่วนอย่างนี้เสมอไปทีนี้จิตมันมีความสามารถที่จะรู้สึกคิดนึกแล้วมันก็คิดผิดเมาเอาผิดว่าตัวกูว่าของกูเมื่อรูปร่างกายนี่มันทำอะไรได้กับตัวกูหรือตัวตนเมื่อเวทนามันรู้สึกได้เอ้ากับตัวกูหรือตัวตนเมื่อสัญญามันสำคัญมันหมายได้กับตัวกูหรือตัวตนสังขารคิดนึกได้เอาก็ตัวกูหรือตัวตนวิญญาณรู้แจ้งทางอายตนะได้เอากลายตัวกูหรือตัวตน ที่เรียกว่าขันธ์ทั้ง5ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานนั่นแหละที่เป็นตัวทุกข์ถ้าเป็นขันธ์5ล้วนๆไม่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานไม่ได้มีจิตธรรมโง่มายึดเอาเป็นตัวตนมันก็ไม่ได้เป็นทุกข์กับจิตถ้าเมื่อจิตเข้าไปจับฉวยเอาให้เป็นตัวตนของกูมันจึงจะเป็นทุกข์แก่จิตชนิดนั้นดังนั้นพระองค์จึงตรัสธรรมที่สั้นที่สุดที่ควรจะถือเป็นหลักว่าขันธ์ 5ที่ประกอบอยู่ในอุปาทานนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ที่เราก็ดูให้ดีว่าเรากำลังมีความยึดมั่นเป็นตัวตนในขันธ์ไหนบ้างในขันธ์ไหนบ้างเมื่อมีความอยากหรือมีความเกลียดความโกรธความกลัวคอยรู้เถอะว่ามันได้มีความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนเป็นตัวกูขึ้นมาแล้วเคยยึดถือมาอย่างไรตามที่ว่าได้รับการสั่งสอนมาก็ดีหรือว่ามันเกิดขึ้นอย่างงูเคล้าในจิตใจเองก็ดีเนี่ยมันก็ต้องเป็นทุกข์ตัวตนนั่นไม่ได้มีอยู่ถ้าจริงมีแต่ตัวตนที่จิตคิดเอาว่าเป็นตัวตนเช่นตามธรรมชาติมีกายกับใจมีตามีระบบตาเห็นได้เป็นรูปได้ว่าเป็นรูปนั่นรูปนี้อย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ความคิดของคนบางพวกก็คือเอาว่ามันมีตัวตนอยู่ที่ตาหรือมีตัวตนอยู่ในภายในวิ่งมาทำหน้าที่ที่ตาวิ่งมาทำหน้าที่ที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจแล้วก็รู้สึกในสิ่งนั้นได้ตัวตนก็ถูกปั้นขึ้นมาด้วยความโง่ของจิตนั่นเองตามธรรมดามันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันปรุงแต่งกันอย่างนั้นแหละเช่นว่ามันมีตามีประสาทตาเมื่อเห็นรูปมันก็เห็นอย่างนั้นแหละมันไม่ต้องมีตัวตนอะไรที่เป็นผู้เห็นอีกทีนี่คือเรื่องของอุปาทานมันมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณอยู่ตามปกติด้วยกันทุกคนแต่ถ้าในกรณีไหนเผลอมีอุปาทานไปยึดมั่นว่าตัวตนแล้วมันก็จะต้องมีความทุกข์เพราะการยึดมั่นนั้นการยึดมั่นมันหมายมั่นจะให้เป็นไปตามความประสงค์ของตนทั้งนั้นแหละแล้วมันก็ไม่เป็นไปตามความประสงค์ของใครนอกจากเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเรื่องทุกข์จึงเป็นเรื่องแรกคือเป็นเรื่องปัญหาตัวปัญหาแล้วเรื่องที่สองก็คือเรื่องความดับทุกข์เป็นเรื่องที่กำจัดในความโง่ความหลงความเข้าใจผิดความสำคัญผิดความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนนั้นออกไปเสียให้หมดสิ้นจึงใช้คำว่าถูกต้อง10ประการ8ประการเป็นตัวเหตุถูกต้องแล้ว2ประการหลังเป็นตัวผลที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอย่างที่กล่าวมาแล้วถ้าว่าทั้ง8องค์นี้เข้าประชุมมาเข้าประชุมกลมกลืนกันทำงานประสานกันเหมือนกับเชือก8เกลียวแล้วมันก็มีสติปัญญาความรู้อย่างสูงสุดกำจัดความยึดถือว่าตัวตนออกไปเสียหรือจะกล่าวอย่างหนึ่งก็ว่าเมื่อมีการประพฤติถูกต้องอยู่ในความถูกต้อง8ประการนี้อยู่แล้วความหลงว่าตัวตนเกิดขึ้นไม่ได้ความหลงยึดถือว่าตัวตนเกิดขึ้นไม่ได้ไม่อาจจะเกิดขึ้นมาได้มองเห็นสังขารธรรมชาติตามธรรมชาติขันธาตุอายตนะเป็นต้นเป็นไปตามธรรมดาเป็นไปตามธรรมชาติไม่มีตัวตนเลย ันจะคิดนึกได้อย่างยิ่งรู้สึกได้อย่างยิ่งมันก็มันยังไม่ใช่ตัวตนมันเป็นเรื่องของธรรมชาติประเภทที่เรียกว่าปัญญาหรือทิฏฐิเมื่อมันเป็นไปอย่างถูกต้องมันก็ถูกต้องเมื่อมันเป็นไปอย่างผิดพลาดมันก็ผิดพลาดเมื่อใดมันผิดพลาดไปนั้นมันก็เกิดความมืดขึ้นมามันก็ทำผิดผิดก็ไม่รู้ตามที่เป็นจริงมันก็มีความทุกข์ดังนั้นชีวิตนี้ควรจะอยู่ด้วยแสงสว่างของธรรมะคือปัญญาที่รู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นอย่างไรนี่ขอให้เราได้ควรดูให้ดีถ้ามันมีเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์เท่านั้นถ้ามันเป็นทุกข์ก็คือผิดหมดกระทำผิดหมดทั้งแปดถ้ามันดับทุกข์ถ้าจะดับทุกข์ถ้ามันสามารถจะดับทุกข์มันก็ต้องถูกหมดทั้งแปดที่เรียกว่ามรรคมีองค์แปดเป็นความเป็นไปที่ถูกต้องจึงกลายเป็นมรรคคือหนทางที่จะดับทุกข์ที่จะไปทำตรงกันข้ามก็แปดเหมือนกันมันก็กลายเป็นนี่ใช่มรรคหรือมรรคที่จะนำไปสู่ความทุกข์จะเรียกว่ามรรคก็ได้แต่เป็นมรรคที่จะนำไปสู่ความทุกข์เพราะความไม่ถูกต้องถ้ามีความถูกต้องมันก็จะนำไปสู่ความดับทุกข์ดำเนินอยู่ในอัตถังคิกมรรคในองค์แปดประการเป็นความถูกต้องอยู่เรื่อยไปจนเกิดญาณสมบูรณ์ถึงที่สุดแล้วก็หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เคยมีอยู่แต่ก่อนคือเลิกหมดเลิกโง่เลิกสำคัญผิดเห็นผิดเลิกปรารถนาผิดเลิกอะไรผิดๆหมดได้หมดมันก็กลับตรงกันข้ามคือดับทุกข์เดี๋ยวนี้เรา รู้สึกกันอย่างไรจะมาจะมองดูกันไปทั้งโลกสักทีว่าในโลกนี้ทั้งโลกน่ะมันมีความถูกต้องหรือไม่มีความถูกต้องในโลกนี้กำลังเต็มไปด้วยมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะหรือสัมมาสังกัปปะเอาจนเต็มทั้งแปดนะถ้าดูเห็นมันก็เข้าใจได้ง่ายถ้าดูไม่เห็นมันก็คำนวณเอาโดยที่ว่ามันมีความทุกข์ถ้ามันยังมีความทุกข์ก็หมายความว่ามันไม่ได้ประกอบประเด็นมรรคในองค์แปดที่ไม่มีใครเป็นเจ้าโลกที่บังคับคนในโลกให้กระทำอย่างนั่นอย่างนี้อย่างถูกต้องในโลกมันเหมือนกับไปตามบุญตามกรรมตามความคิดความเห็นของคนในโลกนั่นเองความคิดความเห็นความรู้สึกความต้องการของคนในโลกมีอย่างไรไอ้โลกมันก็เทไปทางนั้นหรือเทกันไปทางนั้นอย่างที่กำลังเป็นอยู่อย่างว่าเดี๋ยวนี้ต้องไม่ได้คิดถึงเรื่องที่จะสกัดตั้งกิเลสหรือความทุกข์เขาประดิษฐ์สิ่งที่เป็นเหยื่อสำหรับกิเลสให้มากยิ่งขึ้นสนองกิเลสให้กิเลสสามารถแสดงบทบาทได้มากขึ้นแต่บางอย่างเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำขึ้นเพื่อสนองกิเลสนะแต่พอทำขึ้นมาแล้วมันใช้สนองกิเลสได้คนก็ซื้อหาไป สนองกิเลสของตนกิเลสก็ได้เปรียบกิเลสก็ทวีขึ้นในโลกประดิษฐกรรมทั้งหลายอย่างวิทยุอย่างวิดีโออะไรเหล่านี้มันก็ไม่ได้เพื่อตั้งใจไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำเพื่อให้เป็นเครื่องมือของกิเลสแต่ขั้นทำขึ้นมาแล้วคนก็ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับสนองกิเลสนี่กิเลสได้เปรียบอย่างนี้นอนรออยู่เฉยๆ ให้คนคิดอะไรขึ้นมาให้วิเศษให้สูงแล้วก็นาทีสุดถูกดึงมาใช้เพื่อสนองกิเลสก็ว่าคนมันมีกิเลสคนมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสคือคนโง่หรือบุตรชนดังที่กล่าวมาแล้วนั้นความถูกต้องจึงไม่มีในโลกความถูกต้องส่วนที่เป็นเหตุจะดับทุกข์ก็ไม่มีในโลกความถูกต้องที่เป็นผลคือความดับทุกข์มันก็ไม่มีในโลกในโลกพูดกันโดยส่วนใหญ่การจะยกเว้นบางคนสองคนนั้นไม่มีน้ำหนักอะไร ส่วนใหญ่จึงเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยเหตุปัจจัยสำหรับให้เกิดทุกข์แล้วก็แก้ไขมันด้วยความรู้ที่ไม่ถูกต้องมันกลายเป็นเรื่องเพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้นไปเสียอีกมันเอาความโง่แก้ความโง่จะได้ผลเป็นอย่างไรก็ลองคิดดูมันจะความทุกข์มาแก้ทุกข์จะได้ผลเป็นอย่างไรก็คอยลองคิดดูแม่ประเทศไทยเรานี่แหละประเทศไทยที่ว่านับถือพุทธศาสนานี่แหละใครกำลังใช้ธรรมะแก้ความทุกข์อย่างถูกต้องอยู่กี่คนนี่แต่จะฉันเล่หาไอ้ความเพลิดเพลินที่หลอกลวงนั่นแหละอยู่ด้วยกันทั้งนั้นนั่นเป็นเครื่องสนับสนุนให้กิเลสได้เจริญงอกงามแล้วก็เดินไปตามหน้าของกิเลสมันก็ต้องมีความทุกข์เพิ่มขึ้นคือมันก็ไม่รู้จะโทษใครว่าทำไมจึงไม่สนใจในเรื่องที่จะดับทุกข์ให้ถูกต้องให้เพียงพอมีเสรีภาพที่สุดในการที่จะไปเป็นทาสของกิเลสคนเขารู้สึกว่าถ้าถูกบังคับอยู่ในกฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเสียเสรีภาพดังนั้นก็จึงปลดเรื่องตนออกมาจากกฎเกณฑ์ใดๆเป็นคนอิสระจะทำอะไรก็ได้แต่แล้วมันก็ไปทำในลักษณะที่เป็นทาสของกิเลสรับใช้กิเลสบูชากิเลสมีชีวิตอยู่ด้วยกิเลสไม่เคยประสบความสุขเย็นเป็นสันติภาพเลยเอาละเป็นอันว่าไอ้ความถูกต้องสิบประการนี่มันมีความสำคัญเท่าไหร่เป็นสิ่งที่จะต้องคิดดูอาตมาอยากจะให้สัมมัตตะคำนี้เป็นคำที่คุ้นปากคือพูดกันได้ในทุกหนทุกแห่งในทุกเวลาที่มันควรจะพูดว่าความถูกต้องสิบประการคุณหูเคยได้ยินอยู่ตัวไปเจริญสติอยู่ตัวไปสำหรับจะคุณหูนั่นแหละสำหรับจะคุ้นแก่จิตใจคือจะคิดนึกอยู่แต่เรื่องความถูกต้องสิบประการนี้ให้คุ้นปากให้คุ้นหูให้คุ้นจิตใจ จนรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าไอ้ความถูกต้องเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับโลกความถูกต้องนั่นแหละคือชีวิต ถ้ามันไม่มีความถูกต้องแล้วมันก็เท่ากับตายแล้วความถูกต้องสิบประการนั่นแหละคือชีวิตของเราหรือของคนทั้งปวงหรือว่าของคนทั้งโลกแต่พร้อมกันนั้นเราก็ชักชวนซึ่งกันและกันให้เพิ่มความถูกต้องให้เพิ่มการจะพิจารณาทำหรือความรู้เรื่องความถูกต้องนี้ให้มากขึ้นเพราะว่าหลักธรรมะความถูกต้องสิบประการนี้มีอำนาจอยู่ในตัวเองมีฤทธิ์เดชอยู่ในตัวเองที่ สามารถจะท้าทายความคิดความเห็นของใครก็ตามคนพวกไหนก็ตามที่เขาจะพิสูจน์ว่าความถูกต้องนี่เป็นเรื่องลมๆแรงๆความถูกต้องเป็นสิ่งที่ทนต่อการพิสูจน์อยู่ในตัวเองให้ใครพิสูจน์ยังไงก็พิสูจน์ไปยิ่งพิสูจน์ก็ยิ่งเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องมีสำหรับความดับทุกข์ในโลกนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นความรู้เรื่องนี้ยังเป็นความรู้โดยปริยัติอยู่นั่นแหละคำบรรยายชุดนี้ตอนนี้เป็นเรื่องปริยัติทางนั้นคือเป็นเรื่องความรู้ที่จะต้องพูดกันให้เข้าใจจนจะค่อยๆเป็นอุปกรณ์แก่การปฏิบัติสำหรับจะปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปแล้วก็จะได้รับผลของการปฏิบัตินั้นเป็นที่พอใจเป็นขั้นสุดท้ายขอร้องท่านทั้งหลายว่าจงช่วยจำคำนี้ไว้สำหรับศึกษาพินิจพิจารณาใคร่ครวญว่าสัมมัตตะแปลว่าความถูกต้องสัมมะแปลว่าถูกต้องตะแปลว่าความสัมมัตตะแปลว่าความถูกต้องถ้ามีอยู่10ประการเมื่อเคยรู้เรื่องอรรถสัจมรรคมีองค์8มาแล้วก็เติมเข้าไป2องค์คือสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติท่องอริยมรรคมีองค์8พอครบ8แล้วก็เติมเข้าไป2คำว่าสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติก็จะสมบูรณ์ที่สุดเป็นตัวพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยมสัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติขอให้เพิ่มอีก2ให้ชินอยู่กับปากที่จะพูดจนหูของเพื่อนฝูงสะดวกที่จะได้ยินได้ฟังแล้วเอามาคิดกันอยู่เป็นประจำก็จะได้ผลว่าเราเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องเป็นพุทธบริษัทจริงเป็นพุทธบริษัทยิ่งไปกว่าที่แล้วมาอย่าให้ติดตันอยู่ครึ่งกลางกลางช่วยพูดกันถึงคำว่าสัมมัตตสิทธิ์ให้มันเป็นคำธรรมดาสามัญไปเช่นเดียวกับเมื่อประมาณ30-40ปีมาแล้วนี่ก่อนนู้นไม่มีใครได้ยินคำว่าอิทัปปัจจยตาเดี๋ยวนี้คำว่าอิทัปปัจจยตาเป็นคำที่พูดกันจะทั่วไปแล้วในหมู่พุทธบริษัทเราใช้เวลาตั้งหลาย10ปีกว่าพวกเราจะได้ยินคำว่าอิทัปปัจจยตาอยู่อย่างแพร่หลายแต่คำว่าสัมมัตตานี่ก็เหมือนกันถ้าเอามาพินิจพิจารณาปรึกษาหารือกันอยากแก้ไขให้มันเพิ่มมากขึ้นมันก็จะดับทุกข์ได้สิ้นเชิงแล้วมันก็ไม่พ้นไปจากเรื่องอิทัปปัจจยตาการกระทำใดๆที่เป็นการถูกต้องยิ่งขึ้นไปนั่นน่ะคือการกระทำไปตามกฎของอิทัปปัจจยตามันก็กลมกลืนกันไปหมดไม่ว่าเรื่องไหนชื่ออะไรที่เป็นเรื่องสำคัญในพุทธศาสนาแล้วจะสัมพันธ์กันหมดถึงกันหมดอย่างไม่ขัดขวางกันเลยแล้วก็ดับทุกข์ได้นี่จึงขอให้คำว่าสัมมัตตสิทธินี้จะเป็นคำที่ออกมาจากพระไตรปิฎกมาพูดมาจามาใช้ให้สำเร็จประโยชน์เหมือนคำว่าอิทัปปัจจยตาการบรรยายสมควรแก่เวลา อาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมโดยคณะสาธยายจะได้ส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะให้สูงยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปณกาลบัดนี้